Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая. Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні. Яшчэ адным вельмі важным кірункам знешняй палітыкі Віценя з'яўляўся паўночны ці інфлянты. Галоўнай задачай тут было не толькі забеспячэнне інтарэсаў вялікага княства літоўскага, але таксама Полацка і Віцебска, якія залежалі ад Літвы. Як і раней, менавіта ў час актывізацыі і канцэнтрацыі сілаў Літвы і інфлянтах прыпыняліся традыцыйныя паходы на польскія землі. Такія перапынкі мелі месца ў 1297-99 годах, 1303-1304 годах, а потым наступіла доўгая паўза ад 1306 да 20-х гадоў 14-го стагоддзя. Віцень працягваў інфлянскую палітыку, распачатую яшчэ Трайдэнам, аднак здабыў тут большыя магчымасці, бо знайшоў саюзнікаў сярод мясцовых немцаў. Ён заключыў саюз з месцічамі Рыгі і падтрымаў іх у канфрантацыі з інфлянскім ордэнам. Скарыстаўшы канфлікт паміж мясцовымі немцамі, Віцень здолеў выключыць з вайны за Жамойць інфлянскую філію тэўтонскага ордэна. У інфлянтах існавалі тры асяродкі ўлады, якія абапіраліся на ўласныя зямельныя ўладанні: ордэн, рыжскі архібіскуп з паддачаленымі яму біскупамі і горад Рыга. Лівонскія рыцары-крыжакі, у адрозненне ад сваіх прускіх калегаў, не валодалі большасцю зямель у інфлянтах. От для падзелу 1207 году ордэн атрымаў 1/3 зямельных уладанняў, у той час як 2/3 засталіся за біскупамі. Калі ў прусах толькі біскуп в арміі утрымаў маёмасную аўтаномію, то архібіскуп у інфлянтах з'яўляўся сур'ёзным канкурэнтам ордэнскіх братоў. Горад Рыга з належнымі яму навакольнымі землямі прызнаваў духоўнае вяршэнства архібіскупа і з'яўляўся сябрам Ганзы, магутнага саюзу паўночна-нямецкіх ды прыбалтыйскіх гарадоў. Меў уласныя эканамічныя інтарэсы і сродкі ды магчымасці, каб іх пільнаваць. Ганза – гэта саюз паўночна-нямецкіх і прыбалтыйскіх гарадоў, узнікшы ў 13-м стагоддзі з цэнтрам у Любеку. Яна дамінавала ў гандлі на паўночна-еўрапейскіх рынках, праводзіла гандлёвую экспансію ў паўночна-ўсходняй Русі, Наўгародчыне, Пскоўшчыне, у Нідэрландах і Англіі. Галоўнымі прадуктамі вывазу з Памор'я, Польшы, інфлянтаў Русі і скандынаўскіх краінаў былі збожжа, футры, дрэва, воск, каноплі, лён. З Фландрыі, Галандыі, Англіі, Францыі, Нарвегіі Ганза вывозіла сукно, селядцы, каланіяльныя прадукты. У перыяд росквіту ў 15-м стагоддзі да саюза Ганзы належала каля 200 гарадоў. Праводзіліся з'езды дэлегатаў гарадоў-удзельнікаў, на якіх вырашаліся справы палітыкі саюзу. Ганза вяла шматлікія войны дзеля абароны сваіх гандлёвых прывілеяў. Але канкурэнцыя з боку Англіі і Галандыі, спрэчнасці ўнутры саюзу прывялі да заняпаду Ганзы ў 16-м і знікнення ў 17-м стагоддзі. А тады ў 13-м стагоддзі, пачатку 14-га, падставы дабрабыту рыжанаў забяспечваў вольны гандаль па дзвіне, таму яны былі зацікаўленыя ў добрых адносінах з вялікім княствам літоўскім ды ягонымі хаўруснікамі, сваімі гандлёвымі партнёрамі на заходняй дзвіне, палачанамі і відзьбічамі. свае скарги. Ордэнскія браты таксама жадалі мець прыбытак з вялікага гандлю і таму імкнуліся ўзяць пад свой кантроль ягоны галоўны шлях – ніжнае цячэнне Дзвіны. Рыжане актыўна таму процідзейнічалі, у тым ліку сілай зброі, звяртаючыся па дапамогу да вялікіх князёў літоўскіх. У 1297 годзе канфлікт паміж гараджанамі Рыгі і ордэнам завастрыўся, і рыжане заключылі антыордэнскі саюз з архібіскупам, біскупамі Дэрпту і Язэлю, а таксама звярнуліся па дапамогу да вялікага князя літоўскага. У 1298 годзе у інфлянты вырушыў ліцвінскі атрад. Паслы вялікага князя літоўскага, прыбылыя разам з войскам, прасілі рыжанаў дапамагчы віцяню прыняцці хрышчэння, гэтаксама як той зрабіў калісьці вялікі князь Міндаўг. Толькі той звяртаўся да магістра ордэна. Дэкларацыя аб прыняцці каталіцтва, напэўна, была інспіравана рыжанамі, якім не выпадала выступаць супраць хрысціянаў у саюзе з язычнікам, прытым у галосным канфлікце, які дайшоў да самога папы. Віцень жа, як раней Міндаўг, а пазней брат Віцяня Гедымін, наступны за ім вялікі князі, бачыў у гэтай акцыі добры дыпламатычны ход, прыдатны ў барацьбе з ордэнам. У 1298 годзе войскі Віціня дапамаглі рыжанам знішчыць матэрыялы, падрыхтаваныя крыжакамі для перакрыцця плавання па Дзвіне. Потым прыбыў сам вялікі князь і захапіў замак Каркхаус. На зваротным шляху Віцінь нанёс цяжкае паражэнне дагнаўшым яго рыцарам. Каб паправіць сітуацыю, ордэнскае кіраўніцтва накіравала ў Лівонію падмацаванне з Прусіі і адначасова правяло атаку на Жамойць. Восенню таго ж года ліцвіны напалі на хельмінскую зямлю прусах, а ў наступным годзе пустошылі на Тангію. Міжусобная вайна ў інфлянтах прыпынілася толькі пасля ўмяшальніцтва папы Рымскага, які быў вярхоўным сюзерэнам і ордэна, і мясцовых біскупаў. Пантыфік выклікаў у Рым кіраўнікоў абедзвюх частак ордэна, всіх інфлянскіх біскупаў. Там ён вымусіў прымірэнне ордэна з архібіскупам, пасля чаго крыжакі вярнулі апошняму захопленыя падчас вайны замкі. Аднак месцічы Рыгі, якія ў адрозненні ад апанентаў не падлягалі папе Рымскаму юрыдычна, заставаліся ў саюзе з вялікім княствам літоўскім. У 1303 годзе ліцвіны напалі на ўладанні замеранага з ордэнам дэрбскага біскупа і знішчылі адзін з архібіскупскіх замкаў. Одной богам молились, одной. В ефірі Радіо Рація, програма «Спокон вяков». «Спокон вяков». Гістарична літературна програма Алеся Краўцевіча. Праз конфлікт ордена з рижанами терпели полоцькі інтересы. У дамове 1304 году інфлянскага ордена з дацкімі рыцарамі і дербскім біскупам забараняўся гандаль з нявернымі, русінамі і ліцвінамі. А тыя, хто такі гандаль вядзе, асабліва рыжскія гараджане, цытую, «небяспечныя ворагі, да якіх трэба стасаваць адкрыты прымус з ужыццём сілы». Канец цытат. У выніку дзвінскі гандаль рэзка скараціўся. Пра гэта сведчаць запісы ў рыжскіх пазыкавых кнігах, дзе пасля 1305 году значна зменшылася колькасць крэдытных запісаў, у тым ліку па здзелках з рускімі, так называлі ў хроніках і дакументах жыхароў Полацка і Віцебска. Рыжане у 1306 годзе абяцалі парваць саюз з Літвой, але год пазней разам з войскамі Вялікага княства Літоўскага біліся з ордэнам пад Рыгай. У 1309 годзе яны заявілі, што не адмовяцца ад саюзу з Літвой да таго часу, пакуль крыжакі не аддадуць ім узведзены ў вусці Дзвіны замак Дзюнамюнде. Рыжска-літвінскае сяброўства працягвалася. У горадзе і належных яму замках стаялі літвінскія залогі. Рыжска-літвінскі саюз трымаў падобна да канца гаспадарання Віцебня, бо яшчэ ў 1313 годзе мясцовыя біскупы спрабавалі яго разбурыць. Хаўрус Віцебня з Рыгай можна ацаніць як чарговы крок набліжэння Літвы да захаду. Рыга стала дзвярмі ў Еўропу для беларуска-літоўскага гаспадарства. Рыжскія месцічы былі зацікаўленыя ў мірным далучэнні Вялікага княства Літоўскага да заходнееўрапейскага гісторыка-культурнага арэалу. «Спакон вякоў» – гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.